चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे ओ सुन सजना लबों पे तेरा नाम आवे हो तेरे ख्वाबों में दिल डूबा चोरी से हसीना जोरी से संग तुझे ले जाऊं चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे